Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kama kawaida uko na mimi Lomwade Niyo yabivuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi moja kwa moja Romwald, tuanze na Net Press ambayo inaandika kuwa karibu ya vitabu 60 vya risiti za ukusanyaji kodi ya manispaa viligundulika na kukamatwa Alhamisi kwa mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Patrice Habiyambere kijijini Kibezi na Samuel Niyonkinzo wa kijiji cha Muyange Kavumu tarafani Mugamba. La ripoti gazeti la Net Press linaloeleza kuwa huyo wa mwisho ni muhasibu wa tarafa ya Mugamba. Naam, je, kuzuiwa kwa mto Rusizi ya kwanza kunaweza kutajwa kama sababu ya shida kwa wenyeji wa eneo la Gatumba? La uliza gazeti la Burundi Echo ambalo linajibu kwa kukubali kuwa likimnukuu Aniseni Baruta, mkurugenzi mkuu wa na ulinzi wa raia na katibu mkuu wa tume ya kitaifa ya kupunguza maafa, anathibitisha kuwa mto wa Rusizi ya kwanza ulizuiliwa miaka michache iliyopita ndio sababu kuu ya shida inayowapata wenyeji wa eneo la Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Anaongeza kuwa mazungumzo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kupa mwelekeo maji kutoka mto Rusizi ya kwanza ni dharura ya kupambana na mafuriko huko Gatumba tangu utabiri wa hali ya hewa kwa miezi ya Machi, Aprili na Mei mwaka 2021 uliowasilishwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Burundi IJEBU mnamo Februari 25 mwaka 2021 ukionyesha kuwa nchini Burundi mvua inaweza kuzidi viwango vya kawaida. Naam, kutoka Burundi moja kwa moja tuvuke hadi Uganda, Kampala na Daily Monitor. Afisa polisi na wengine watano wamekamatwa juu ya jaribio la wizi. Polisi inawashikilia watu sita akiwemo afisa polisi kwa madai ya kuvunja nyumba ya mmoja wa wakazi wa Sooba katika parokia ya Mulago jiji la Kampala na kujeruhi watu wawili. Kulingana na msemaji wa polisi wa jiji la Kampala Luke Oweyesigile, kesi ya ujambazi iliripotiwa kituo cha polisi huko Lower Soba katika parokia ya Mulago mnamo Februari 17, 2021. Mwanzo wa kunukuu, malalamishi yalisema kundi la majambazi sita waliokuwa wamejihami kwa mapanga walipanda juu ya uzio wa Godfrey Saka na kupata na kufikia nyumba. Majambazi waliwakata na kuwajeruhi watu wawili, Kevin Uwera, mke wa Bwana Saka, na Batre Bernard, mke wa mlinzi. Inadaiwa kwamba nia ya majambazi hao ilikuwa kuiba pesa, alisema. Naam, ukuaji wa uchumi wa Uganda kwa muda mfupi unatishiwa na athari za janga la COVID-19, tishio la nzige wa jangwani na pia hali ya hewa isiyo na uhakika, gazeti la The Independent limechapisha. Benki ya Uganda inatarajia uchumi kukua kwa angalau 3% mwaka 2021, 6% mwaka 2022 na baadaye inaweza kukua hadi 10% kwa mwaka. Baadhi ya nchi ambazo ndiyo masoko kuu ya mauzo ya nje ya Uganda zimeanzisha curfew kwa mara ya tatu wakati visa vipya vya janga la corona vinaongezeka tena. Uwekezaji wa kigeni, chanzo kikuu cha ukuaji wa uchumi kabla ya mwaka 2020, uliathiriwa sana na janga hilo wakati wawekezaji waliondoka hafla nchini Uganda. Hii ilikuja wakati nchi ilikuwa bado ikipambana na athari za mvua kubwa kama mafuriko na kuongezeka kwa viwango vya maji ya ziwa na pia tishio la nzige wa jangwani kwa sekta ya kilimo. Naam, kabla hatujaenda Kenya na Tanzania, Roma hadi moja kwa moja tupitie Rwanda na the New Times. Kulingana na gazeti hilo, Rwanda imethibitisha visa 12 visa 12 kumuradhi vya aina mpya ya COVID-19. Inaelezwa kuwa visa vyote si maambukizi ya ndani, lakini vilihusishwa na safari ya kimataifa kwenda nchini. Waziri wa afya Daniel Ngamije amesema kuwa miongoni mwa visa hivyo, wagonjwa wawili waligunduliwa na aina mpya ya virusi vilivyoripotiwa nchini Uingereza, wakati wengine walipatikana na aina nyingine kutoka Afrika Kusini. Tangu Rwanda iliripoti kisa cha kwanza cha COVID-19 mnamo Machi 2020, ni mara ya kwanza aina mpya ya COVID-19 kuripotiwa nchini. Wakati wataalamu wameelezea wasiwasi wao juu ya ufanisi wa chanjo kwenye aina mpya, Daktari Ngamije alikuwa akihakikishia akisema kuwa hadi sasa anuai mpya hazijaathiri ufanisi wa chanjo nchini. Na mtutoke nchini Rwanda moja kwa moja hadi Sudani Kusini. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, kupunguzwa kwa bajeti ya misaada ya Uingereza kwa Sudani Kusini kutaharimu maisha ya watu, wakati nchi hiyo ikiwa karibu na njaa. Askofu mkuu wa Wales, mchungaji John Davis, alionya. Kiongozi huyo wa kidini alitaka serikali ya Uingereza kusitisha kupunguzwa kwake kwa asilimia 59 ya misaada kwa Sudani Kusini, akisema kwamba itaingiza nchi katika shida kubwa. Barua ya pamoja kutoka kwa shirika la Christian Aid, Tear Fund na mpango wa Uingereza ilihimiza Uingereza kufikiria upya kupunguzwa. Zaidi ya watu milioni 8 wanategemea misaada ya kibinadamu, na asilimia 60 ya idadi ya watu wa Sudani Kusini wanafikia viwango vya shida vya njaa. UN, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa, inasema kuwa inahitaji dola bilioni 1.7 kusaidia wale wanaohitaji sana nchini, pamoja na watoto milioni 1.2 na karibu na wanawake 500,000 wajawazito au wanaonyonyesha ambao hawana lishe bora. Habari za magazeti. Naam, unaendelea kusikiliza ni ile Joy Sanganiro inayonguruma kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya 99.7 FM pamoja na 101 nchini kati. Unatupata 100% kwenye wetatu.isanganiro.org. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Hewani sauti ni Omer Nduwayo nikishirikiana na Romuald Niyabivuze. Moja kwa moja tuingie Kenya. Na kwa nini rais wa Tanzania alianguka, yani hayati John Pombe Magufuli aliitwa pombe? Ndicho kichwa cha habari cha gazeti hili la ni gazeti lipi? Daily Monitor, ambalo linaandika kwamba jeneza la marehemu rais wa Tanzania John Pombe Magufuli lilitiliwa alama ya bendera ya taifa lilionekana wakati wa maandamano ya serikali katika uwanja wa Uhuru, kumradhi, ukumbi wa misa ya kitaifa iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, Machi 20, 2021. Reuters ndo waliandika hayo, na hawa nao wakanukuu. Rais wa yani marehemu John Pombe Magufuli alikuwa mtoto wa tatu kati ya 12. Alizaliwa kwa wazazi Joseph Magufuli Marco na Suzana Ngolo Musa. Wakati alizaliwa, bibi yake alikuwa akiandaa pombe na akamuita Walwa, ambayo kwa lugha ya Kisukuma inamaanisha pombe. Ndiyo maana rais wa zamani alipata jina hilo la pombe, Romad. Na tukiendelea na masuala yanayozungumzia rais wa nchi, aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania, lakini tukigusia gazeti la Mwananchi, huzuni na majonzi vimetawala nyumbani kwa familia iliyopoteza watu watano wanaodaiwa kufikwa na umauti katika shughuli ya kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli jana Jumapili Machi 21 mwaka 2021 katika uwanja wa Uhuru. Wakati hayo yakielezwa jana, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Lazaro Mambo, sasa alielezea Mwananchi Digital kuwa katika shughuli hiyo baadhi ya watu walijeruhiwa kwa kukanyagwa, lakini hakuna idadi kamili. Kutokana na wingi wao, shughuli ya kuaga ilisitishwa saa 9 alasiri na mwili wa kiongozi huyo ukiwa katika gari maalum ulizungushwa mara 5 uwanja hapo ili maelfu ya wananchi wapate fursa ya kuaga baada ya kuomba, kutokana na kuelezwa kuwa wote hawataweza kupita mbele ya jeneza lilokuwa na mwili wa Magufuli. Umekumbukwe kuwa leo ni zamu ya watu kutoka Dodoma na viongozi wa ndani na nje waliokuwa wanaendesha zoezi hilo la kuaga mwili wa marehemu. Ukumbuke kuwa rais wa Burundi amewakilishwa na makamu wake Prosper Bazombanza. Ni kweli kabisa, rais Uhuru Kenyatta yuko pale, Lazaro wa Malawi naye pia yuko pale, Chakwera na Edgar Lunga, Lungu wa Zambia nao pia wako pale, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yuko pale, na makamu wa rais wa Burundi Prosper Bazombanza naye pia yuko pale. Vipi kuhusu kuhitimisha? Tufike Kenya tena, kwa sababu nimeunganisha na mambo ya Tanzania kutokana na kwamba tulikuwa tunazungumzia mambo yanayohusiana na hayati rais, ndio aliyekuwa rais wa Tanzania. No. Kwa hiyo tuhitimishe na habari moja inayozungumziwa nchini Kenya, ambapo kioja kilizuka katika kanisa moja nchini humo baada ya maporo kumzomea pasta wakidai kwamba alikuwa akipendelea vipusa katika mahubiri yake. Gazeti la Taifa Leo limeangazia. Kulingana na mdokezi, mara kwa mara pasta alikuwa akiwapendelea sana wanawake, jambo ambalo halikuwafurahisha maporo. Siku ya kioja inadaiwa kuwa baada ya kunukuu kifungu cha Biblia, pasta alianza moja kwa moja kuwadhalilisha maporo. Mwanzo wa kunukuu: wasichana, ninataka kuzungumza nanyi, Mungu anawapenda sana, endeleeni kumheshimu Mungu naye atawatimizia matamanio ya mioyo yenu. Mwisho wa kunukuu pasta alihubiri. Baada ya pasta aliwageukia maporo. Mwanzo wa kunukuu: ninataka wanaume wote ambao hawajapata jiko wanisikilize kwa makini. Kila siku mnakuja hapa kunitazama tu. Mungu amekataa kuwabariki kwa sababu hamjui kuomba. Mwisho wa kunukuu pasta aliwafokea. Inadaiwa kuwa makaramani waliangaliana kisha wakasimama wote kwa pamoja. Mwanzo wa kunukuu: kama hatujui kuomba, mbona hutaki kutufunza? Sauti ya poro mmoja ilisikika ikisema amen. Wanaume ambao hawajapata jiko, yani ambao hawajaoa. Kweli. Naam. Na ili kuhitimisha, tuingie viwanjani na habari pekee ambayo inaandikwa na gazeti la Mwanasport ambayo inazungumzia kuwa kocha Libya aibua kashfa nzito dhidi ya CAF. Kocha wa Al Ittihad ya Libya, Diego Garzito, amedai mashindano ya klabu yanayosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF yamegubikwa na vitendo viovu vya rushwa vya kwa marefa, ambavyo ndivyo vinaamua timu za kutoa ubingwa na sio ubora na uwezo wa uwanjani. Kocha huyo ameenda mbali zaidi kwa kuitaja timu ya TP Mazembe kwa kwamba kama kinara wa kutoa rushwa kwa maamuzi ili waibebe, jambo ambalo linaondoa maana halisi ya ushindani. Na mwisho kabisa wa dondoo magazetini kwa siku ya leo ulikuwa na mimi Lomwade Niyo ya Bivuze nikishirikiana na Omer Nduwayo. Tukutakie jioni njema, bila kumsahau fundi mitambo Alphonse Kugwimana aliyewezesha sauti zako zetu zikufikie pale popote ulipo. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.